kartpostallar yolladım. Arasına resimler koydum. Kaç Eylül daha geçti, bir cevap alamadım. Ama ben, ama ben bekliyorum, ama yok, ama yok. Yazmıyorsun. Peki o zaman öyle olsun, kırılan kalbim olsun. Neredeyse, neredeyse, neredeyse.